देखो भाई, वास्तव में अपना कल्याण करना हो तो शास्त्र की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, फलों की आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार चलने से ही कल्याण है। अपनी मनमानी से कल्याण हो तो सबका मती है, मात्र जीव का कल्याण मती है। जीव मात्र कहीं अटकते हैं तो वैगिका से निर्णय जोर से अटकते हैं, नियम से नहीं अटकते हैं। संसार में जितने काम करते हैं आदमी अपने मन मन मन मन मन मन मन के काम करते हैं, जो मनता है वो करेंगे, मनता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ये तो संसार की है, एक परमात्मा को दिशा है तो नियम में चलना पड़ेगा, से बाहर काम नहीं होगा। तो यहाँ अपने ये सूट करी है कि माता बहनों भी आ जावे, भाई भी आ जावे, सभी आ जावे, तो स्वास्थ्य करी है कि सबको सत्संग मिले। जैसे अयोध्या है वो भगवत धाम है, ऐसे वृंदावन भी एक भगवत धाम है। तो भगवत धाम में निषेध नहीं करते हैं, ऋषिकेश में नहीं करते, शीतल में नहीं करते, तो भगवत धाम में निषेध नहीं करते। तो निषेध नहीं करते का अर्थ ये तो ही है उसे घटा करें, यहाँ बोलते नियम से ही श्लोक बोले उससे पहले आ गए तो भीतर आ गए, और वो स्वयं भीतर नहीं आ सके तो फिर बाहर ही रह गए, भीतर आने की चेष्टा न करे। सिद्धांत तो ये है कि बाहर भी न सुने, क्योंकि यहाँ आवे वो ही सुने, बाहर भी न सुने, ये बढ़िया चीज है। ये बढ़िया मालूम नहीं देती आपको, आपको बढ़िया देता सुनना बढ़िया मालूम है। सुनने की अपेक्षा भी नियम बढ़िया है, नियम बना दिया वो नियम के अनुसार चलना है वो बढ़िया है, नियम का त्याग करना ये बढ़िया नहीं है। परंतु अपना जीवन स्वतंत्र रहा है, स्वतंत्र रहा जीवन उसमें स्वतंत्रता घटती है, इस वास्ते पूरी रहती है। पर भाई कल्याण करने वाले तो नियमबद्ध रहना है, यही कल्याण करना है। खुला उत्सव करता है तो सब है ही, मनुष्य में पशु में फर्क क्या है? पशु गाड़ी खटखट लगा देते हैं, लकड़ी लगा देते तब अटक जाए, इतने से निषेध कर दे भैया निषेध मत नहीं आना, पशु नहीं बनेगा, पशु को लकड़ी लगानी पड़ेगी, आधार देनी पड़ेगी। मनुष्यों का आदत नियम की है, अब नियम ही नहीं मानेंगे तो मनुष्य तो नहीं, मनुष्य बड़ा हमारा नहीं रहा, मनुष्य बड़ा ही नहीं रहा तो साधु बड़ा कैसे होगा? ऐसे साधु बड़ा ही नहीं होगा सिद्ध होगा कैसे? सिद्ध होगा कैसे? सिद्ध तो नहीं होगा साधक होगा, ऐसे साधक तभी होगा नियम से रहेगा तभी साधक बनेगा, ये तो साधु कैसे बनेगा? साधु बनेगा सिद्ध कैसे बनेगा? इस वास्ते नियम रखना बढ़िया चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात है, बारीक है, बड़ी कल्याण करने वाली शरीर है। इसका साथी है संसार, संसार का साथी है शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। तो संसार सब पांच भौतिक है और परमात्मा पांच भौतिक नहीं है, वो शुद्ध है, चेतन है, नित्य है, वो विकारी नहीं है, निर्विकार है। तो परमात्मा का अंश है जीवात्मा और ये शरीर है संसार का अंश। तो शरीर की प्रवृत्ति तो होगी संसार के समान और आत्मा की प्रवृत्ति होगी परमात्मा के समान। तो मैं हूँ ये जो भाव है, ये मैं, ये मैं चलता है चेतन हूँ, मैं चेतन है और मैं संसार है, मैं हूँ, मैं हुआ संसार, हूँ हुआ परमात्मा, मैं संसार का संबंधी और हूँ है परमात्मा का संबंधी। तो हम जो शरीरधारी है उस शरीरधारी में दो अंश है, एक तो संसार का अंश है, एक परमात्मा का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव रूप बना हुआ सनातन अंश परमात्मा का अंश। ममैव अंश, मम एव अंश कहने का तात्पर्य है कि भगवान का ही अंश है, दूसरे का अंश नहीं। हम लोग जितने बैठे हैं ये शरीर है, ये हम लोगों से ही, ये माता पिता दोनों का अंश है, दोनों का अंश मिलके ये शरीर है। परंतु आत्मा है वो प्रगति उन दोनों का नहीं है, शरीर परमात्मा का अंश। जो मम कहते मम एव अंश, मम एव अंश ये आदिकाल से जीव रूप है, जीव रूप बना हुआ है, अंश है मेरा, साक्षात मेरा अंश है। तो मेरा अंश है वो मेरे को प्राप्त होना चाहिए। हम ये ऐसी कृपा करें कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, ऐसा अनुभव करे तब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये अनुभव करता है मैं शरीर हूँ तो भी संसार की प्राप्ति होगी, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। शरीर मैं हूँ, शरीर है प्रकृति का, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, मार्मिक बात है ये। शरीर आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप शरीर नहीं, शरीर संसार का, संसार शरीर का। आप परमात्मा के, परमात्मा के आपके परमात्मा, आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। शरीर को संसार से अलग माना गलती है और अपने को परमात्मा से अलग माना गलती है। अब हमारा परमात्मा का शरीर एक मानना सही बात है, अरे शरीर संसार के साथ एक है ये बात सही है, संसार में मैं एक हूँ अलग है, ये गलती है। परमात्मा का मैं सुन परमात्मा है, ये गलती है। तो मैं यह हूँ ये गलती है, मैं परमात्मा का हूँ ये सही है। तो परमात्मा का है वो परमात्मा का ही दिखना चाहिए, पर दिखता है संसार का। तो शरीर की मुख्यता है, अपने आत्मा की मुख्यता नहीं हुई, अपनी मुख्यता शरीर की हुई, स्वयं की नहीं हुई। क्यों शरीर को लेकर होता है, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता चाहता है, प्रतिकूलता न हो अनुकूलता चाहता है। तो शरीर की अनुकूलता चाहता है तो शरीर ही मुख्य हुआ ना। इस बात तो परमात्मा है कि नहीं है, है तो कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है। ये बात कब होती है, जब शरीर की मुख्यता होती है तब। और आत्मा की मुख्यता है तो परमात्मा तो मिले हुए हैं, तू संसार के साथ शरीर मिला हुआ, संसार के साथ शरीर के साथ संसार मिला हुआ, संसार शरीर एक और आत्मा और परमात्मा एक, तो ये अपना अनुभव होना चाहिए कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं हूँ परमात्मा का। मैं में जो मैं पना है ये संसार का है, अहंकार निर्मो निरहंकार सरस्वती मरी सती निर्मो निरहंकार निर्ममो निरहंकार हो गया है तो शांति को प्राप्त होता है। तो निर्मो निरहंकार से शांति में स्थिति तो निर्मम होने से क्या हुआ, ऐसा प्राप्त स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति है। निर्मम होने से ब्रह्म गिनती परमात्मा में, ये अहंकार है यही बात है। निर्मम और अहंकार रहित हो गया, निर्मम हो निरहंकार समुद्र का सोच हुई, निर्मम हो निरहंकार समुद्र को शोक हुई। भक्ति में ज्ञान में अहंकार अंकम अंकोधम परिगम धूम से निर्मम शांतो ब्रह्म भूलाई गणपति। तो मैं और मेरा अपन त्यागने से ज्ञान योगी भी परमात्मा प्राप्त था, भक्ति योगी परमात्मा था, सब योगी परमात्मा का है। तो मैं और मेरा त्याग करना पड़ता है। अब पहले ही शरीर को भी मैं मानते हो, इसको भी मुख्य मानते हो, तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन होती है, बड़ी कठिन मालूम देती है। अरे मैं मेरा त्याग देना बड़ी शुभ मालूम देती है। और भाई सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब अवस्था में अनुकूलता में प्रतिकूलता परमात्मा तो एक रहते हैं, संसार ज्ञान ज्ञान होता है, अनुकूल तो प्रतिकूलता अलग अलग होती है, परमात्मा सब में एक समान। अच्छा और मंदा दो विभाग अपने शरीर के संसार के हैं, परमात्मा के दो विभाग नहीं है, परमात्मा एक ही है। अनुकूलता में वही परमात्मा, प्रतिकूलता में वही परमात्मा, सुख में वही परमात्मा, दुख में वही परमात्मा, परमात्मा फर्क नहीं पड़ता। इस वह समु को सुख कमी संतुष्ट सत्य होगी। ज्ञान योगी ने समता बताई, ध्यान योगी ने समता बताई, ज्ञान भक्ति के लिए समता बताई, सम दुख सुख स्वस्थ। ज्ञान योगी जी समुख सुख क्यों स्वस्थ, स्व में स्थित है वो, स्व में स्थित है परमात्मा समुख सुख अशुद्ध समी। भक्ति में भी विषम है, ज्ञान है समय शत्रु मान अपमानी कुछ विषम है। तो समता अपना स्वरूप है, समता कब आती है अपने स्वरूप में से, तो स्वस्थ हो तो समता आ जाएगी, कर्म योग हो तो जड़ता को नहीं देख समता आ जाएगी, ज्ञान योग में समता आ जाएगी। समता अपना स्वरूप है, तो समता अपना स्वरूप कब होगा, जब शरीर से रहित होगा। समता शरीर में नहीं हो सकती, शरीर एक में ही कई है, कई शरीर अलग अलग है, परंतु परमात्मा तत्व वही सब शरीर में, छोटा बड़ा शुद्ध अशुद्ध महात्मा दुरात्मा सब शुद्ध शरीर। शरीरों में भिन्नता है, परमात्मा तत्व एक है, शरीर एक है परमात्मा की दृष्टि में, और शरीरों की दृष्टि भिन्न भिन्न शरीर न रहे। तो शरीरों को देखकर जो मैं पना है वो अलग अलग है, नहीं तो मैं अपना एक हो जाएगा। मैं हूं इसमें हूं मैं हर भी एक है, मैं अलग बना है, परमात्मा का स्वरूप है उसमें एकता है, संसार का स्वरूप है उसमें भिन्नता है। संसार है वो मैंपन है, अहंकार है, अहंकार के रहित जो अपना स्वरूप है वो शुद्ध है, वो परमात्मा के साथ एक है। तो इनमें मैंपना मिट जाए, मेरापना मिट जाए, तो मेरापना के ऊपर ही मैंपना टिका हुआ है। फिर मेरापना मिट जाता मैंपना बड़ा फिटना शुरू हो जाएगा। मेरापना ज्यादा होने से मैंपना बड़ा कठिन होता है, मैंपना का त्याग। मेरा अपना नहीं रहे तो मैं अपना हो जाता है हल्का। जब विस्तार कट गया तो मैं अपना सुन कर देता, मेरा अपना न रहने से मैं अपना सुगमता से करता, मैं अपना तीन दूर होता, कर्म योग से भी मैं अपना दूर होता है, भक्ति योग से भी अपना दूर होता है, ज्ञान योग से भी अपना दूर होता है, मेरा अपना है इसका त्याग करना, ये मेरा ये तेरा सब मेरे सब परमात्मा के परमात्मा के जाते हुए सब एक होते हैं। तो ये एकता ज्ञान से मिलती है, भक्ति से मिलती है, कर्म से मिलती है, निर्मो निरहंकार से शांति मिलती है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो कर्मयोग से शांति मिलती है, भक्ति योग से भगवान मिलते हैं, ज्ञान योग से स्वरूप मिलता है, हमें स्वरूप में एकता हो जाती है। स्वरूप एक है, उस भगवान एक है, संसार एक है, संसार संसार सब एक है, संसार में एक दार्शनिक बना है, संसार सब एक है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति पर करना हो तो जैसे अपने एक शरीर की पालना विशेषता से करते हैं, ऐसे मात्र शरीर की पालना करनी चाहिए एक रूप से। कुत्ता हो, गधा हो, सांप हो, बिच्छू, शरीर सबका एक है, तो शरीर शरीरों की एकता करना होगा, ये करना क्षमता होगी। चाहे तो यूं करो कि शरीर रक्षा करते हो तो सब शरीरों की रक्षा करो, और शरीरों की अपेक्षा करते हो तो इस शरीर की उपेक्षा करो, इस शरीर की रक्षा और की उपेक्षा, ये संसार हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा शरीर के साथ में एकता है, परमात्मा होते ही परमात्मा के साथ रहता है, जीवता ये जीव की एकता, शरीर की एकता, सबकी एकता होगी। इस वास्ते मात्र शरीरों पर दया बरोबर आनी चाहिए, ये दार्शनिक बना है। और शरीरों की उपेक्षा करते हो और शरीर उपेक्षा करते हो, शरीर की उपेक्षा करो, शरीर की उपेक्षा करो, सबकी उपेक्षा, और अपेक्षा तो सबकी उपेक्षा, सबको सुख पहुंचाना, देश को सुख पहुंचाना, सब शरीर को सुख पहुंचाना, और बेपरवाह से शरीर करते भी सब बेपरवाह करो, तब तो होगी एकता, नहीं तो एकता कैसे होगी। एकता करना परमात्मा की प्राप्ति, और भिन्नता प्राप्ति करना ये संसार की प्राप्ति। तो शरीरों को देखा जाए तो क्षुद्र पाव गगन समीरा पंचरती आदम शरीरा, भगवान तारा उपदेश देते हैं, तारा को बलि के मरने के बाद में तारा उपदेश थे, क्षितिजल पाव कर समीरा पंचरती आदम शरीरा, सो तनु तव ये आगे सोवा, ये पढ़ा। जीव नित्य तो नहीं होगा, जीव तो नित्य है, ऐसा ही नित्य है, तो शरीर के लिए भी चिंता नहीं होती और आत्मा की चिंता नहीं होती। चिंता होती है अपने स्वार्थ की, शरीर ही सबका एक है और आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है, और परमात्मा से सब सब एक है। तो सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो, सबका हित हो, उसमें कल्याण है। तो संपूर्ण प्राणियों का हित होना चाहिए, हम अपना कल्याण चाहते हैं, वे कल्याण सबका चाहना चाहिए, वैसा ही जैसे अपना कल्याण चाहते हैं वैसे सबका कल्याण हो, तब एकता होगी, नहीं तो कैसे एकता होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वहां कष्ट दुख भाग हुई कोई दुख का भागी ना हुई सब के सर्वे भवन तो सुनना ये बात समझ सकते है। कुत्ता है गधा है सुअर है ऊंट है सूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशु वन में चार तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नर नार कुकुर सूर गई है परंतु उदार चरित्र है उनकी दृष्टि में सब वसुधा मां परमात्मा शाम शाम ज्योति आनंद इस बार श्री जी कहते आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद साथ पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद चैतन्य आनंद आनंद ही आनंद इस एकता को प्राप्त करना है ये हमारा ध्येय है। तो संसार में जो आत्मा है वो सब में बरोबर है और शरीर है वो भी बरोबर है परमात्मा है वो बरोबर है तो शरीर में अहंता है ये गलती है अहंकारम बलंदर काम अंकोदम परिग्रम विमुचंद्रम शांत दूर हो जाए ये सब प्राप्त थे अहंकार रहित होते ही ब्राह्मी स्थिति है शांति वो शांति को प्राप्त होता है कलयुग का फल शांति है ज्ञान योग अखंड आनंद है अनंत अद्वैत है भक्ति पर प्रतीक संबंधवान प्रेम है सब में प्रेम एक होगा तब सब सब वास्तविकता सब प्रेम स्नेह स्नेह आना चाहिए स्नेह एकता और हम दो सत्य में प्रेम की दो बढ़ाने से प्रेम सब में एक हो भक्तों में ये विशेष होता है सब में परमात्मा देवता है मैं क्या प्रभु देख प्रभु मैं देख रही जगत कासन करें विरोध उमा से राम सरण रब विगत काम अमर क्रोध निज प्रभु मैं देखे जगत कासन करेंगे शब्द प्रभु देखता है ज्ञानी अपने स्वरूप को देखता है ज्ञानी भक्त है जो भगवान के रूप देखता है कर्मी सब देखता है इस तत्व को प्राप्त करना है कहने का तात्पर्य विभाग एक परमात्मा सब में परिपूर्ण है किसी साथ विरोध नहीं एक को सुख सबको सुख होना चाहिए मैं सुख चाहता हूं तो सभी सुखी होना चाहिए ये उदार भाव असीम भाव अनंत अपार भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुष्टो भवतु नारायण नारायण नारायण सब में परमात्मा है सब उसमें पहुंचाओ सब आराम पहुंचाओ नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 6 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।